और साथियों, जब तुमने इन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनकी अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम उस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामन रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया फरमाएगा।